श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 7वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अर्जुन ने प्रथम श्लोक से सगुण उपासक एवं निर्गुण उपासकों में युक्ततम कौन है इत्याकारक प्रश्न किया। भगवान ने सगुण उपासकों को द्वितीय श्लोक से युक्ततम बताया। अर्जुन के मन में दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ, तो यदि सगुण उपासक युक्ततम है तो निर्गुण उपासक युक्ततम नहीं है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने तीसरे चौथे श्लोक में निर्गुण उपासकों को अपने से अभिन्न बताया। ये त्वक्षरमनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैतेरता। इन दो श्लोकों से ये बताया कि जो निर्गुण की उपासना करते हैं उनके और मेरे में भेद का निमित्तभूत जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होती ही है, और जब अज्ञान की निवृत्ति होती है तो वे और मैं अलग अलग हुई नहीं। हाँ, भगवत स्वरूपाना का अर्थ है ब्रह्म स्वरूपाना, परमात्मा स्वरूप है। तो जैसे मैं अपने आप से न युक्ततम कहलाता हूँ न अयुक्ततम कहलाता हूँ, ऐसे ज्ञानी मेरे स्वरूप होने से उनके विषय में वे अयुक्त हैं या अयुक्ततम हैं, युक्त हैं या युक्ततम हैं, ये चर्चा नहीं होगी। इससे ये बताया एक प्रकार से ज्ञानी में और मेरे में तो यत किंचित भी अंतर नहीं, वो तो मेरा स्वरूप ही है, उसे तो मैं नित्य उपलब्ध हूँ। और सगुण उपासक को युक्ततम बता करके एक प्रकार से अल्पसा भेद उपासक में और अपने में भगवान ने बताया है युक्ततम बता करके, क्योंकि ये कहते हैं कि स्वयं के विषय में युक्ततम अयुक्ततम की चर्चा नहीं होती, और सगुण उपासक को युक्ततम कह रहे हैं का मतलब उनके युक्ततमत्व की चर्चा कर रहे हैं। तो युक्ततमत्व का प्रयोजक अल्प भेद भगवान और सगुण उपासकों में रहता है। श्रुति भी कहती है ये तम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इत्यादि से सगुण उपासक के बुद्धि में अहंग्रह उपासना करने पर भी, ये शांडिल्य विद्या का वाक्य है, शांडिल्य विद्या अहंग्रह उपासना है, लेकिन जिसका मैं के रूप में चिंतन कर रहा हूँ उसे प्राप्त करूंगा यहाँ से उत्तरायण मार्ग से जा करके, इस उपासक शरीर को छोड़ करके प्राप्त करूंगा। हाँ, तो यत किंचित भेद है ना, और ज्ञानी में तो भेद नहीं होता भगवान और ज्ञानी में, इसलिए ते प्राप्नुवन्ति मामेव। लेकिन सद्यो मुक्ति का, साक्षात मुक्ति का हेतु भूत जो सगुण निर्गुण चिंतन है, निर्गुण उपासन है, ये बड़ा कठिन है। इसे क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सत्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देव देहवद्भि रवाप्यते, इस श्लोक से, पांचवें श्लोक से भगवान ने बताया। निर्गुण उपासना बड़ी कठिन है, निर्गुण का चिंतन, और जो सगुण उपासक हैं, भगवान ने निर्गुण उपासकों को चौथे श्लोक के तृतीय पाद से कहा कि मेरी प्राप्ति होती ही है। इसे सुनकर के अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि क्या सगुण उपासकों को आप आत्मरूप से प्राप्त नहीं होते, आपके पारमार्थिक स्वरूप की आत्मरूप से उपलब्धि सगुण उपासकों को नहीं होगी, निर्गुण उपासक को जिस स्वरूप की उपलब्धि होती है उस स्वरूप को क्या सगुण उपासक प्राप्त नहीं होंगे? ये जो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए छः और सात ये दो श्लोक थे, और इन दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा कि जो समस्त कर्मों का, अपने वर्णाश्रम विहित समस्त कर्मों को करता है, लेकिन अपने लिए न रख करके मुझे समर्पित करता है। भगवत, हाँ हाँ, निष्काम कर्मानुष्ठान करता है। तो ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः, और मत्पर भी हैं, यानी मैं ही जिनका प्राप्तव्यम, वे मत्पर हैं। का मतलब जो ग्यारहवें अध्याय के अंतिम श्लोक के प्रथम दो पद के द्वारा बताया गया है, मत कर्म कृत मत परम, इन दो विशेषणों से युक्त हैं, उसका अर्थ है निष्काम कर्मानुष्ठान कर रहे हैं, अपने वर्णाश्रम विहित तो कर्म का अनुष्ठान करते हैं, और साथ में अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते से बताया गया विश्वरूप की अहंग्रह उपासना करते हैं, अहंग्रह चिंतन करते हैं, और विश्वरूप को छोड़ करके अन्यत्र मन को जाने नहीं देते, ये अनन्य योग है। ऐसी उपासना करने वाले जो उपासक हैं, कर्म समुचित उपासना विश्वरूप की अहंग्र उपासना, या केवल वैश्वानर की अहंग्र उपासना जो करते हैं, भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता भवामी, उन कर्म समुचित वैश्वानर उपासकों का या केवल वैश्वानर उपासकों का मैं अच्छी तरह से उद्धरण करने वाला बन जाता हूँ। और किससे उद्धरण करते हैं? तो मृत्यु संसार सागर से, दुस्तर जो जन्म मृत्यु का प्रवाह है, एक शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर को धारण करना, उसे छोड़ना, फिर उत्तरवर्ती शरीर को धारण करना, ये जो मृत्यु युक्त संसार सागर है ये बड़ा दुस्तर है। चाहने पर भी शरीर से रहित होना संभव नहीं है, एक स्थूल शरीर छोड़ भी दे व्यक्ति, लेकिन उसे फिर कोई शरीर मिलेगा ही नहीं, अशरीर होकर के ही वो रहेगा, ये उसके हाथ की बात नहीं है। अविद्या काम कर्म के रहते हुए उसे जरूर प्राप्त करना ही पड़ता है दूसरा शरीर, तो इसलिए अशरीर होना बड़ा कठिन है। शरीर का अतिक्रमण करना, शरीर को पार करना, ये जैसे समुद्र को पार करना कठिन है, दुस्तर है, ऐसे ये मृत्युयुक्त संसार सागर भी दुस्तर होने हैं, और उसमें डूबने वाले यानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में भ्रमण करने वाले जो मेरे इस प्रकार के भक्त हैं, निष्काम कर्मानुष्ठान समुचित वैश्वानर की उपासना या केवल वैश्वानर की अंग उपासना करने वाले, उनका मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर से मुक्त करने वाला हो जाता हूँ, और बहुत देर से नहीं, जैसे ही उनकी अहंग्रह उपासना का परिपाक होता है, कर्म उपासना निवर्त्य दोषों से रहित उनका चित्त होता है, तो मैं उनके चित्त को अपनी उपाधि से युक्त स्वरूप में मात्र बंधक बना करके नहीं रखता हूँ। जैसे अन्य जो जीव होते हैं देवादि भी, उनके लिए कर्म करने वालों को उनके अपेक्षित संसार अंतःपाती अर्थों को दे करके अपने बंधक बनाए रखते हैं, ऐसे भगवान जो तत्पद वाच्यार्थ हैं वे किसी को अपना बंधक बनाए नहीं रखना चाहते, वे तो अपना स्वरूप उन्हें देना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही उनकी इस साधना का परिपाक होता है तो फिर भगवान बहुत समय नहीं लगाते, इसलिए कहा न चिरात मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी, अल्प समय में ही मैं वो उद्धारक बन जाता हूँ। किनका तो तेषाम का विशेषण है, मय्यावेशित चेतसाम, मेरे में अविष्ट चित्त वालों का मैं समुद्धारक बन जाता हूँ। तो इस प्रकार ये सातवें श्लोक तक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जो जिनका चित्त सगुण स्वरूप में भगवान के प्रविष्ट हो गया, अच्छी तरह से अवस्थित हो गया, तो भगवान उन्हें अपने निर्गुण स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और मुक्ति दिलाते हैं। ये नियम जिस कारण से है, उस कारण से सगुण उपासना में अधिकारी को प्रेरित करने के लिए 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सगुण उपासकों को भी मेरे पारमार्थिक स्वरूप की प्राप्ति होती ही है। निर्गुण उपासक अपने प्रयत्न से जिस स्वरूप में अवस्थित होते हैं उसी स्वरूप में सगुण उपासक ईश्वर के अनुग्रह से अवस्थित होते हैं, ऐसा जिस कारण से है उस कारण से सगुण उपासना को अधिकारी जरूर अपना लें। इस अभिप्राय से 8वां श्लोक है कि यतः एवं तस्मात्, यतः एवं यानी जिस कारण से सगुण उपासकों को भगवान के अनुग्रह से भगवान के निरुपाधिक स्वरूप की आत्मरूप से उपलब्धि होती ही है। यतः एवं का अर्थ है तस्मात्, इसलिए सगुण उपासना अनुष्ठान के लिए भी निर्गुण उपासना की अपेक्षा सरल है, और निर्गुण उपासना का जो फल है वही ईश्वर के अनुग्रह से सगुण उपासना का भी फल है, तो अनुष्ठान के लिए सरल और वही फल देने वाली जो सगुण उपासना है वो जरूर करें। इस अभिप्राय से ये श्लोक है तस्मात् इत्यादि से। हाँ वो हाँ वो निर्गुण है, वो कर्तु तो अधिकारी भेद से दोनों भी हैं। प्रोफेसर को प्राइमरी को पढ़ाना बड़ा कठिन है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना सरल हो जाता है, और प्राइमरी के टीचर को वो यूनिवर्सिटी में कोई एक आध पीरियड पढ़ाने के लिए देंगे तो बड़ा कठिन है, प्राइमरी में वो सहज पढ़ा सकता है। तो जिसका जिसमें अभ्यास हो चुका है उसके लिए वही सरल है। इसलिए रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथ जुषाम ये है। तो एक जन्म की साधना नहीं होती ना, निर्गुण के संस्कार से संस्कारित चित्त वाले को निर्गुण का चिंतन सरल है, और जिसके चित्त में जगत के नाम रूप के ही संस्कार हैं उसे निर्गुण का चिंतन करना बड़ा कठिन है। तो अधिकारी भेद, चित्त किस संस्कार से संस्कारित है, वहाँ सुसुकम कर्तुमव्ययम जो कहा वो निर्गुण के संस्कार से संस्कारित चित्त वाले को कहा, और यहाँ जो क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम से निर्गुण चिंतन कठिन बताया, वो जिसका चित्त जगत के संस्कार से संस्कारित है, निर्गुण का संस्कार जिसके चित्त में नहीं है उसे निर्गुण का चिंतन कठिन है ये कहा है। इसलिए दोनों भी अधिकारी भेद से उचित है। हाँ लेकिन अब कहेंगे नहीं याद तो आया था। तो यतः एवं तस्मात्, तो आठवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तो मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्येषि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो पूर्व श्लोक में जो हे पार्थ संबोधन है उसे यहाँ पर भी ला सकते हैं, हे पार्थ मनः मयेव आधत्स्व। तो अपना जो संकल्प विकल्पात्मक मन है उसे मेरे में ही रखो। आधत्स्व का अर्थ है आसमंतात् दुधाय धारण पोषणयो, धातु से आधत्स्व ये पद बना है, इसलिए अपने संकल्प विकल्पात्मक मन को मेरे में ही धारित करो, यानी मेरी ही धारणा में लगाओ। संकल्प विकल्प करने वाला मन और सब स्थान से निकल जाए और मेरे में ही बंधे। धारणा का अर्थ होता है चित्तस्य एक देश बंधनम धारणा, सब ओर से चित्त को निकाल करके एक चिंतनीय में धारित रखना ये धारणा कहलाता है, वहीं पर रहे। जैसे किसी पशु को किसी खूंटे से बांध देते हैं तो उससे आगे पीछे नहीं जा सकता, वहीं रहता है। तो अपने मन को मेरे में ही धारित करो, क्या मतलब मेरे ही चिंतन में लगाओ। मन को जिस किसी में रखने का अर्थ होता है उसके चिंतन में लगाना। तो अपना संकल्प विकल्पात्मक जो मन है उसे एक ही व्यापार में लगा लो, मेरे चिंतन में। मदाकार ही वृत्ति बनाने बनाना रूप व्यापार उससे कराओ। तो ये है मन का मेरे में स्थापित करना। मैं एवकार बता रहा है, अन्य में नहीं। अनन्य योग है ना, तो अनन्य योग यही है कि मन वैश्वानर के ही आकार की चित्त वृत्तियों से युक्त रहे, वृत्तियों से युक्त रहे। तो माना जाता है कि मन मयि शब्दित भगवान के सगुण स्वरूप में स्थापित हुआ। जिसका चिंतन करता है, जितने समय तक चिंतन करता है, मन माना जाता है उसी चिंतनीय वस्तु में स्थापित हुआ। तो मन स्वयं के जो इष्ट हैं, प्रकृति में इष्ट हैं वैश्वानर विश्वरूप, तो मयि शब्द का वही अर्थ है, उसी के चिंतन में लगा रहे हैं। तो माना जाता है मन वैश्वानर में स्थापित हो गया। कहा मन को स्थापित करना बड़ा कठिन है, मन से वैश्वानर का ही चिंतन होता रहे, अन्य का चिंतन छूट जाए। ये मन हमारे हाथ में हो तब तो संभव है मन को आप में रखना। जैसे अब ये पुस्तक पर है, इसको उठा करके और कहीं रख सकते हैं क्योंकि हाथ से पकड़ में आ सकता है। ऐसे मन को जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से निकाल करके केवल आप में ही रखना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि वो हाथ में या किसी मशीन से पकड़ में आने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं मन को भी आप जिस चिंतन में लगाना चाहते हो उसी चिंतन में वो लग सकता है, लेकिन वो आपके कहने से नहीं। मन जिसके अधीन रहता है उससे मन को आप जिसका चिंतन करना चाहते हैं उसके चिंतन में लगाने के लिए कहो, तो वो मन फिर उसी का चिंतन करेगा। तो मन किसके अधीन रहता है, तो बुद्धि के अधीन रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को मेरे में ही रखना चाहते हो, अर्थात मद विषयक ही चिंतन रूप व्यापार मन से कराना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि को मेरे में निविष्ट करो। जो मन की स्वामिनी है, बुद्धि है निश्चयात्मक, तो बुद्धि में हर एक व्यक्ति का मन वही चिंतन करता है उस व्यक्ति के बुद्धि में जिसका महत्व होता है, उसके चिंतन में मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं वही चिंतन करता है। बुद्धि जिस अर्थ को महत्व दे चुकी है, बुद्धि में जिस अर्थ का महत्व बैठा है माना जाता है, हमने बुद्धि का निवेश उसमें कर दिया। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में अपनी बुद्धि को, निश्चयात्मिका बुद्धि को निविष्ट कर दो, का अर्थ है बुद्धि में मेरा महत्व स्थापित कर दो। तुम्हारी बुद्धि में यदि वैश्वानरात्मक जो मैं हूँ, विश्वरूपात्मक जो मैं हूँ, उसका महत्व होगा, तो निश्चित ही तुम्हारा मन उसी का चिंतन करेगा। जिस विषय में बुद्धि का निवेश होता है, बुद्धि में रुचि होती है, उसका चिंतन करते करते समय कैसा पास होता है मालूम भी नहीं पड़ता, उल्टा लगता है कि आज तो दिन कुछ छोटा हो गया। रुचि का विषय मिल जाए तो समय निकल जाता है, और अरुचि का काम मन को दें तो वो करते करते समय पास नहीं होता, तो देखता रहता है कि 5 मिनट हुए होंगे तो 1-1.5 घंटा हो गया ऐसा लगता है। तो उस अभिप्राय से भगवान कहते हैं कि मन से तुम मेरा चिंतन करना चाहते हो, तो मन पर जिसका शासन चलता है, मन जिसके अधीन है, उस बुद्धि को तुम मेरे में निविष्ट करो, बुद्धि को मेरे में रखो, यानी बुद्धि में मेरा महत्व स्थापित हो, तो तुम्हारा मन मेरा चिंतन ही करेगा। तो ऐसा हो जाए, बुद्धि में परमात्मा का महत्व बैठ जाए और मन फिर उसका चिंतन करने लग जाए, तो मान लो कि परमात्मा का बुद्धि में महत्व बैठ गया और मन बुद्धि जिसको महत्व देगी, अपने आज्ञा में रहने वाले मन को उसी का चिंतन करने के लिए प्रेरित करेगी, मन उसका चिंतन करेगा, इसका फल होगा क्या? बुद्धि में परमात्मा का महत्व हुआ और बुद्धि ने मन को परमात्मा का यानी विश्वरूप का अहंग्रह चिंतन करने की प्रेरणा दी, बुद्धि से प्रेरित होकर के मन अहंग्रह चिंतन कर रहा है वैश्वानर का, अनन्य योग से, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते हो रहा है, तो इसका फल क्या होगा? तो इसका फल बताया जा रहा है, जैसे पहले बताया, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि, मृत्यु संसार सागर से भगवान उन्हें उठा लेते हैं, उठा करके कहाँ रखते हैं? तो जहाँ जन्म मृत्यु का स्पर्श नहीं है ऐसे में स्थापित कर देते हैं, अवस्थित कर देते हैं। तो जन्म मृत्यु का स्पर्श कहाँ नहीं है? तो जन्म मृत्यु के स्पर्श से रहित तो मात्र परमात्मा है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन इत्यादि श्रुति जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित निर्विकार परमात्मा को बता रही है। तो परमात्मा में ही आत्मरूप से अवस्थित होता है, जैसे नदी समुद्र में मिलने के बाद समुद्र रूप से ही अवस्थित होती है, ऐसे बुद्धि में जिसके परमात्मा का महत्व स्थापित हुआ और इसलिए मन वैश्वानर की अहंग्रह उपासना कर रहा है, तो जैसे ही अहंग्रह उपासना का परिपाक होता है तो फिर निवशिष्यसि मय्येव, तो मयि इस शब्द का अर्थ वो निर्गुण निराकार परमात्मा करना। शुरू में तो मयेव मन आधत्स्व में मयि था, वो तो मय्येव निवशिष्यसि। और यदि मयि का अर्थ वैश्वानर भी करते हैं तो क्रम मुक्ति लेते हैं, तो वैश्वानर का सायुज्य पूर्वक फिर मुक्ति, तो उसके लिए मयि शब्द का अर्थ वैश्वानर भी कर सकते हैं। तो निवशिष्यसि मय्येव, तो मेरे में ही तुम आत्म रूप से निवास करोगे। कब? तो अत ऊर्ध्वम शरीर पातात अनंतरम। तो यदि वैश्वानर उपासना का परिपाक हुआ, ईश्वर का अनुग्रह हुआ, तो यहीं शरीर छोड़ते छोड़ते एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति के अनुसार निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, उस समय मयि का अर्थ है शरीर छूटते ही विदेह कैवल्य की प्राप्ति उसे होती है। न संशय, अत ऊर्ध्वम का अर्थ है शरीर पातात अनंतरम मय्येव निवशिष्यसि, न संशय। और यदि उपासना में थोड़ा बहुत न्यूनता रह गई तो वहाँ ब्रह्मलोक गमन पूर्वक क्रम मुक्ति, वैश्वानर उपासना का फल है क्रम मुक्ति। तो ये सगुण उपासक को परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं होगी ऐसा संशय करने की आवश्यकता नहीं है, संशय का कोई अवसर नहीं है। ये भगवान कहते हैं न संशय का मतलब निश्चित होती ही है भगवत प्राप्ति। भाष्य है, भाष्य को देखिए। मयि एव एने विश्वरूपे ईश्वरे, मनः एने संकल्प विकल्पात्मकम् आधत्स्व स्थापय, अपने संकल्प विकल्पात्मक मन को मेरे में स्थापित करो। विश्वरूप में स्थापित करने का अर्थ है विश्वरूप के अहंग्रह चिंतन में लगाना, अपने मन से विश्वरूपात्मक मेरा अहंग्रह चिंतन करो, ये मय्येव मन आधत्स्व से बताया। वैश्वानरम उपास्ते, जैसे कहा वहां पर वही है। और मयि एव अध्यवसायम कुर्वतिम बुद्धिम आधत्स्व यानी निवेशय, बुद्धि क्या है तो निश्चय करने वाली, तो निश्चय करने वाला अंतकरण उसे मेरे में ही स्थापित करो। और ततः ते किम स्यात्, तो इससे तुम्हें क्या प्रयोजन प्राप्त होगा? बुद्धि और मन का निवेश मेरे में होगा, मेरे सगुण साकार स्वरूप में ही, स्वरूप का ही बुद्धि निश्चय करेगी और मन चिंतन करेगा। इससे ततः का अर्थ है ये दोनों बातें होने से, ते किम स्यात् तुम्हें जो प्रयोजन प्राप्त होगा, तत्श्रुणु ऐसा लगाना, इति श्रुणु जो होगा उसे सुनो। तो निव उत्तरार्ध में उसका फल बताया जा रहा है, निवशिष्यसि एने निवत्स्यसि, निवत्स्यसि निश्चयन मदात्मना, तो निश्चय पूर्वक मेरे मेरे से अभिन्न होकर के मेरे में ही निवास करोगे। मयि निवासम करो करिष्यसि एव, कब? तो कहते अतः यानी शरीर पातात, ऊर्ध्वम यानी अनंतरम, शरीर छूटते ही तुम्हें विदेह कैवल्य की प्राप्ति होगी। न संशय, इस विषय में कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। वैश्वानर के लिए भी ले सकते हैं, और यदि निर्गुण ज्ञान हो गया तो निर्गुण के लिए अंतिम वाला मई, और उपासना में कोई कमी रही तो वैश्वानर में, वैश्वानर के सायुज्य की प्राप्ति। क्यों मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता कहते हैं ना, तो विनाशी जो जो वस्तु है उससे रहित अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठा, ये फल बताना है। इसलिए अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठा वो तो निरुपाधिक स्वरूप में प्रतिष्ठा है, वो होगी। उपासक को निर्गुण ज्ञान द्वारा निर्गुण भाव की जो अविनाशी स्वरूप है उसी की प्राप्ति होती है। इसलिए उपासना भी सो विकम्पेन योगेन माम ध्यान युज्यते नात्र संशय में जैसा बताया गया उसके अनुसार निर्गुण ज्ञान प्राप्त करके जो अविनाशी तत्व है मृत्यु का, जिससे कोई संपर्क नहीं है, उपाधि तो विनाशी है। वैश्वानर की उपाधि भी ये ब्रह्मांड है, वो तो विनाशी है ना, उस उपाधि में नहीं रहता। और उपहित है वैश्वानर जो भगवान है उपास्य, उनकी अपने उपाधि में अहंता नहीं है। तो भगवान की अहंता जहाँ है, मई शब्द का प्रयोग वहाँ लीजिए, तो भगवान की अहंता तो सोपाधिक अवस्था में भी अपने निर्विशेष स्वरूप में ही रहती है, उस निर्विशेष स्वरूप को वो प्राप्त करता है, तब मृत्यु संसार सागर से अतितरण माना जाएगा, समुद्धार माना जाएगा उसका हुआ। हाँ तो है? हाँ तो तब तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होगा। और अतूर्ध में शरीर पाता अनंतरम का अर्थ ये कर सकता है कि हाँ उस समय भगवान, किसी टीका में वो दिया भी है कि देव जो है एक श्रुति दी है श्रीधरी में है या उसमें है भाष्य उत्कर्ष दीपिका में, कि देव तारक ब्रह्म का उपदेश अंत में करके वो मुक्ति दिलाता है, उधर वाले पृष्ठ में भाष्य उत्कर्ष में या किसी में होगी एक श्रुति दी है। हाँ मधुसूदनी नहीं, भाष्योत्कर्ष दीपिका या उसमें देवम वो देव जो है तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं ऐसी एक श्रुति दी है। और तारक ब्रह्म का उपदेश करके, तारक ब्रह्म का मतलब वो जो जिसको राज विद्या कहा गया है, वो ज्ञान जिससे मोक्ष होता है, अविद्या की निवृत्ति होती है, वो ज्ञान देते हैं। तो नवम श्लोक का उच्चारण किया जाए और नवम श्लोक से बारहवें श्लोक तक ये जो अभी तो भगवान ने आठवें श्लोक तक एक प्रकार से बताया सगुण उपासना को मुक्ति के हेतु के रूप में, मुक्ति के हेतु के रूप में और भी साधन बताए जा रहे हैं। निर्गुण उपासक के लिए निर्गुण उपासना एक साधन बताया मुक्ति का, सगुण उपासना के अधिकारी को वैश्वानरादि की अहंग्रह उपासना मोक्ष के साधन के रूप में बताई। तो मोक्ष के साधन के रूप में बताए गए जो ये दो साधन हैं, उनमें से निर्गुण उपासना को अपनाने में जो असमर्थ हैं, जगत के संस्कार से संस्कारित चित्त वाला, वो सगुण की उपासना करेगा तो भी निर्गुण उपासक जिस फल को पाता है वही फल सगुण उपासक पाता है, ये आठवें श्लोक तक बताया, छठे श्लोक से। अब ये अहंग्रह उपासना करना भी सब मनुष्यों को संभव नहीं होता, भगवान के सगुण साकार स्वरूप या सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन मैं के रूप में संभव नहीं हो पाता जिन लोगों को, उन लोगों को भी मुक्त होना है तो उनकी मुक्ति के लिए उनके अधिकारानुरूप उपाय बताया जा रहा है, साधन बताया जा रहा है। नवम श्लोक से लेकर के ग्यारहवें श्लोक तक, और ग्यारहवें श्लोक में जो साधन बताया जाएगा उसकी प्रशंसा भी बारहवें श्लोक में की जाएगी। तो तीन साधन यहाँ बताए जा रहे हैं, उत्तरोत्तर अधम अधिकारी के लिए, एक प्रकार से निर्गुण चिंतन उत्तम अधिकारी के लिए, मध्यम अधिकारी के लिए सगुण चिंतन, अधम अधिकारी सगुण चिंतन भी मैं के रूप में नहीं कर सकता, उसके लिए फिर उत्तरोत्तर अधम अधिकारी में भी कई एक श्रेणियां होती हैं, उनके लिए यहाँ तीन साधन बताते हैं अलग अलग तीन श्लोकों में। तो नवम श्लोक का पहले उच्चारण किया जाए। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं अभ्यास योगेन ततो मामित्साप्तुं धनंजय। तो हे धनंजय, ऐसा संबोधन करके अर्जुन को भगवान कहते हैं अथ यानी यदि, मयि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, ततः यानी तर्हि अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ, ऐसा अन्वय करिए। हे धनंजय, यदि मयि स्थिरम चित्तम समाधातुम न शक्नोषि ततः यानि तर्हि अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छ, ये अन्वय हुआ। तो हे अर्जुन, अथ का अर्थ है यदि, अपने स्थिर चित्त को मेरे में समाहित करने में तुम अपने आप को असमर्थ महसूस करते हो, अपना सामर्थ्य नहीं देखते हो। मयि का अर्थ है विश्वरूपे मयि। ग्यारहवें अध्याय में तुम्हें जिस रूप का मैंने दर्शन कराया उस रूप में अपने चित्त को समाहित करने में तुम अपने आप को यदि असमर्थ महसूस करते हो, का मतलब वैश्वानर की अहंग्रह उपासना का अधिकारी नहीं मानते हो अपने आप को, वैश्वानर की अहंग्रह उपासना भी मेरे से नहीं बन सकती, ऐसा यदि तुम्हें लगता है, ततः का अर्थ है तरही, तब तो तुम क्या करो कि अभ्यास योगेन, तो अभ्यास है वैश्वानर उपासना में तो वैश्वानर को छोड़ करके अन्य कोई है ही नहीं, इसलिए उसमें चित्त जाने ही नहीं दिया जाता। वैश्वानर में ही चित्त को हमेशा मय के रूप में बनाए रखना पड़ता है, और ये करना तुम्हें कठिन लगता है, तो अभ्यास पूर्वक जो योग, उससे मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। माम आप तुम इच्छा यानी प्रार्थयस्व का मतलब मेरी प्राप्ति का उपाय उस साधक के लिए अभ्यास योग है। अभ्यास योग रूप साधन से मुक्त होने की इच्छा करो। माम आप तुम इच्छा का अर्थ है मुक्त होने की इच्छा करना, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखना। तो तुम्हारी मोक्ष की इच्छा पूर्ति का साधन अभ्यास योग होगा। अभ्यास योग में अभ्यास पूर्वक योग अभ्यास योग ऐसा मध्यम पदलोपी समास है। अभ्यास शब्द का अर्थ है कोई आंतर या बाह्य प्रतीक लेकर के, यानी अहंग्रह उपासना करने में असमर्थ हो तो प्रतीक उपासना करो। उपनिषदों ने दो प्रकार की उपासनाएं बताई हैं, अहंग्रह उपासना प्रतीक उपासना। तो पहले जो बताई वो अहंग्रह उपासना बताई, तो तुम अहंग्रह उपासना करने में समर्थ नहीं हो तो क्या करो कि अभ्यास करो, तो प्रतीक उपासना करो। तो प्रतीक दो प्रकार के हैं उपनिषदों ने बताए हुए, कुछ आभ्यंतर प्रतीक हैं कुछ बाह्य प्रतीक हैं। मनो ब्रह्म इत्युपासित, वाचम ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि में वाक मन इत्यादि जो हैं आंतर प्रतीक हैं, और कुछ बाह्य प्रतीक हैं। आदित्य को ब्रह्म रूप से देखो, नाम को ब्रह्म रूप से देखो, ये सब जो हैं नामादि ये बाह्य प्रतीक हैं, और प्रतिमा शिवलिंग नर्मदेश्वर नर्मदा जी का कंक और शालिग्राम आदि ये सब बाह्य प्रतीक हैं। तो अपनी योग्यता के अनुसार आभ्यंतर या बाह्य प्रतीकों में से आभ्यंतर प्रतीक वागादि, बाह्य प्रतीक प्रतिमादि, इनमें से किसी एक को अपने रुचि के अनुसार चुनो और उसी एक प्रतीक रूपी आलंबन को ही मन के समाधान का स्थान बनाओ, उसी में मन को एकाग्र करो। इधर उधर मन भटकता है तो जो आलंबन पकड़ा है वहां से मन को निकाल के, इधर उधर भटके हुए से निकाल करके उस आलंबन में ही एकाग्र करो। तो ये अभ्यास है, इसे अभ्यास कहा जाता है। जो शास्त्र ने बताया हुआ प्रतीक है भगवान का, उस प्रतीक को पकड़ करके यही वो इष्टदेव है, इस प्रकार ये कर लो। और जैसे ही फिर प्रतीक में मन समाहित होगा, अभ्यास होगा, तो फिर ये प्रतीक जिसका है, शुरू में तो प्रतीक में मन को समाहित करना है, और वो प्रतीक भगवान का होने से भगवान संबंधी वस्तु है, तो भगवान संबंधी वस्तु में मन को लगाएंगे तो फिर वस्तु के माध्यम से भगवान के साथ संपर्क मन का बनेगा तुम्हारे, तो फिर वो वस्तु को भी धीरे से छोड़ करके भगवान को मात्र पकड़ लो, तो योग होगा। योग यानी समाधान, पहले अभ्यास, अभ्यास पूर्वक योग है ना। तो पहले तो भगवान शास्त्र ने जो भगवान का प्रतीक बताया है शालिग्राम आदि, उन शालिग्राम आदि में अपने चित्त को बार बार अन्य वस्तु से निकाल करके एकाग्र करो और उसी में समाहित करो प्रतीक में। तो ये अभ्यास हो रहा है और इस अभ्यास पूर्वक योग है चित्त का समाधान, और चित्त का समाधान करना है भगवान में। तो भगवान में करना है तो फिर प्रतीक के माध्यम से, ये प्रतीक जिसका है उसके ओर चित्त को ले जाना, उसमें समाहित करना, ये योग है। इसे कहा जाता है अभ्यास योग, अभ्यास पूर्वक योग। बीच में एक आलंबन को पकड़ लिया, फिर भगवान के ओर ले गए चित्त को। तो ये जो साधन है अभ्यास योग रूप, इससे तुम माम आप्तुम इच्छ, तुम्हें मुक्त होना ही है, इच्छा कर ही रहे हो। जैसे कुर्वन एवेह कर्माणि जिजी विषयत, तो तुम्हारे अंदर जिजी विषा तो ही है। जिजी विषा का यहाँ ये नहीं है विधान, जीने की इच्छा करो ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन कैसे जीना है तो कर्माणि कुर्वन, ये वो जिजी विषयत। तो यदि तुम्हें जीने की इच्छा है स्वभावतः प्राप्त, तो कर्म करते हुए ही जीवो, जैसा वो कहा जा रहा है। ऐसे यहाँ पर यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर मेरे प्राप्ति की इच्छा यानी मुक्त होने की इच्छा है, बंधन से मुक्त होना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो चाहा का विषयभूत जो कल्याण है वो मैं ही हूँ मोक्ष, उसे उसकी प्राप्ति का उपाय अभ्यास योग है। अहंग्र उपासना नहीं कर पाओगे तो अभ्यास योगे न माम आप्तुम इच्छ, यहाँ अभ्यास योग रूप एक साधन बताया गया। भाष्य है, भाष्य को कल देखेंगे।